ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಕೇಸರಿ ವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯವರ್ಯೋ ಮೇ ಸನ್ನಿಧತ್ತಾಂ ಸದಾ ಹೃದಿ. ಶ್ರೀ ಸ್ತುತಿ ಮೇ ಆಜ್ ಚಾತ್ವಾ ಶ್ಲೋಕ ಪಡನೆ ವಾಲೆ ಹೇ ಔರ್ ಜಿಸ್ಕಾ ಅರ್ಥ ಅವಬೋಧನ್ ಭಿ ಕರಾನೆ ವಾಲೆ ಹೇ. ಯತ್ ಸಂಕಲ್ಪಾತ್ ಭವತಿ ಕಮಲೆ ಯತ್ರ ದೇಹಿನ್ಯಮೀಶಾಂ ಜನ್ಮಸ್ಥೇಮ ಪ್ರಳಯ ರಚನಾ ಜಂಗಮಾ ಜಂಗಮಾನಾಂ ತತ್ಕಲ್ಯಾಣಂ ಕಿಮಪಿ ಯಮಿನಾಂ ಏಕಲಕ್ಷ್ಯಂ ಸಮಾಧೌ ಪೂರ್ಣಂ ತೇಜಸ್ಫುರತಿ ಭವತಿ ಪಾದಲಾಕ್ಷಾರಸಾಂಕಂ. ಸಾಮಾನ್ಯತಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಶ್ಲೋಕ ಮೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀಜಿ ಕಿ ಸ್ತುತಿ ಇಂದ್ರಕೃತತೋ ಉಪಲಬ್ಧ ಹೈ ಹಿ ವೋ ಬಹುತ್ ಅಚ್ಛಾ ಶ್ಲೋಕ ಹೈ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೈ ಬಹುತ್ ಸರಳ ಹೈ ಸುಲಭ ಹೈ ಪರಂತು ಯೇ ಶ್ರೀ ಸ್ತುತಿ ಬಹುತ್ ಗಂಭೀರ ಭಾಷಾ ಮೇ ಬನಾಯಿ ಗೈ ಹೈ ಇಸ್ಲೇ ಇಸ್ಕೋ ಸಮಜನೆ ಕೆ ಲಿಯೇ ಭಿ ಥೋಡಾ ಸಾ ಹಮ್ ಬಹುತ್ ಮೆಹನತ್ ಕರ್ಕೆ ಸಮಜ್ ಲೇನಾ ಚಾಹಿ. ವಿಶೇಷತಃ ಯೇ ಶ್ಲೋಕ ಹಮ್ ಥೋಡಾ ಸಾವಧಾನ ಸುನೆಂಗೇ ತೋ ಹಿ ಸಮಜ್ ಮೇ ಆ ಸಕ್ತಾ ಹೈ. ಫಿರ್ ಸೇ ಮೈ ಶ್ಲೋಕ ಏಕ್ ಬಾರ್ ಪಡೂಂಗಾ ಆಪ್ ಸಬ್ಕೋ ಯೇ ಸಬ್ ಸುನ್ ಸುನ್ಕರ್ ಕಂಠಸ್ಥ ಭಿ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೇ ಮೈ ಪೆಹಲೆ ಹಿ ಕಹಾ ಥಾ ಕಿ ದಾಸ್ ಕಾ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಉಪಲಬ್ಧ ಹೈ ಔರ್ ಜಿಸ್ಕೋ ಮೈ ಶೇರ್ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೇ ಭಿ ಬೋಲ್ತಾ ಹೂಂ. ಯತ್ ಸಂಕಲ್ಪಾತ್ ಭವತಿ ಕಮಲೆ ಯತ್ರ ದೇಹಿನ್ಯಮೀಶಾಂ ಜನ್ಮಸ್ಥೇಮ ಪ್ರಳಯ ರಚನಾ ಜಂಗಮಾ ಜಂಗಮಾನಾಂ ತತ್ಕಲ್ಯಾಣಂ ಕಿಮಪಿ ಯಮಿನಾಮೇಕಲಕ್ಷ್ಯಂ ಸಮಾಧೌ ಪೂರ್ಣಂ ತೇಜಸ್ಫುರತಿ ಭವತಿ ಪಾದಲಾಕ್ಷಾರಸಾಂಕಂ. ಯತ್ ಸಂಕಲ್ಪಾತ್ ಭವತಿ ಕಮಲೆ ಯತ್ರ ದೇಹಿನಿ ಅಮೀಶಾಂ ಜನ್ಮಸ್ಥೇಮ ಪ್ರಳಯ ರಚನಾ ಜಂಗಮಾ ಜಂಗಮಾನಾಂ ಜನ್ಮಸ್ಥೇಮ ಪ್ರಳಯ ರಚನಾ ಜಂಗಮಾ ಜಂಗಮಾನಾಂ ಅಪಿ ಅಸ ಪದಚ್ಛೇದ ತತ್ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಕಿಂ ಅಪಿ ಯಮಿನಾಂ ಏಕಲಕ್ಷ್ಯಂ ಸಮಾಧೌ ಪೂರ್ಣಂ ತೇಜಃ ಸ್ಫುರತಿ ಭವತಿ ಪಾದಲಾಕ್ಷಾರಸಾಂಕಂ. ಅದ್ಭುತ ಶ್ಲೋಕ ಹೇ ಆಜ್ ಬಹುತ್ ಹಿ ಆನಂದ ಆನೆ ವಾಲಾ ಹೈ ಸುನ್ನೆ ವಾಲೋಂಕೋ. ಇಸ್ ಶ್ಲೋಕ ಕೋ ಅನ್ವಯ ಪ್ರಕಾರ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೈ ಕಮಲೆ ಐಸಾ ಸಂಬೋಧನ್ ಹೈ ಉಸೇ ಪೆಹಲೆ ಲೇಲೇನಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಕೋ ಪುಕಾರನೆ ಕಾ ಶಬ್ದ ಹೈ ಕಮಲೆ. ಕಮಲಾ ಐಸಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಕಾ ನಾಮ ಹೈ. ಪದ್ಮೇ ಸ್ಥಿತಾ ಪದ್ಮವರ್ಣ ಐಸಾ ಪದ್ಮ ಮೇ ಹಿ ರಹನೆ ವಾಲಿ ಹೈ. ಪದ್ಮ ಐಸಾ ಭಿ ನಾಮ ಹೈ ಇಸ್ಲೇ ಕಮಲಾ ಐಸಾ ನಾಮ ಹೈ ಭಗವತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಕೆ ಲಿಯೇ ಉಸೇ ಪುಕಾರತೆ ಹೈ ಕಮಲೆ. ಯತ್ರ ದೇಹಿನಿ ಇಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಗತ್ ಕಾ ಜಗತ್ ಕೋ ದೇಹ ಕೆ ರೂಪ ಸೆ ಸಂಭಾಲನೆ ವಾಲೆ ಕೌನ್ ಹೈ ಕಿ ಭಗವಾನ್ ಹಿ ಹೈ ವಹಿ ದೇಹಿ ಹೈ ಆತ್ಮ ಯಾನೆ ವೋ ಏಕ ಹಿ ಆತ್ಮ ಹೈ ಬಾಕಿ ಸಬ್ ಉನ್ಕಾ ಶರೀರಭೂತ ಹೈ. ಯದ್ಯಪಿ ಹಮಾರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆತ್ಮ ಐಸೆ ಹಮ್ ಲೋಕ ಸೋಚ ಸಕ್ತೆ ಹೈ ಪರಂತು ಯೇ ಸಬ್ ಆತ್ಮ ಭಿ ಜೈಸಾ ಚೇತನ್ ವೈಸೆ ಯೇ ಆತ್ಮ ಭಿ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಲಿಯೇ ಶರೀರಭೂತ ಹೈ. ನಿರುಪಾಧಿಕ ಆತ್ಮಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯ ಕೇವಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೈ. ಆತ್ಮಶಬ್ದ ಸೆ ಉಪಾಧಿ ಕೆ ಬಿನಾ ಕಿಸಿ ಔ ಉಪಾಧಿ ಕೆ ರಹಿತ್ ಉಪಾಧಿ ಸೆ ಮುಕ್ತ ಜೋ ಕೇವಲ ಆತ್ಮಶಬ್ದ ಹೈ ಉಪಾಧಿ ರಹಿತ ಆತ್ಮಶಬ್ದ ಹೈ ವೋ ತೋ ಪರಮಾತ್ಮ ಮೇ ಹಿ ಸಮನ್ವಿತ ಹೋಗಾ ಬಾಕಿ ಕಹೀ ಭಿ ಆತ್ಮಶಬ್ದ ಔಪಾಧಿ ಕಹಿ ಹೈ. ಇಸ್ ಚೇತನ್ ಜಬ್ ತಕ್ ಇಸ್ ಶರೀರ ಮೇ ರಹತಾ ಹೈ ತಬ್ ಉಸ್ಕೋ ಆತ್ಮ ಐಸಾ ವ್ಯವಹಾರ ಹೋ ಸಕ್ತಾ ಹೈ. ಆತ್ಮ ಆದ್ಮೇ ಭಿ ಆತ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಹೋಗಾ ಕ್ಯೂಂಕಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಮೇ ಹೈ ಶರೀರ ಸಂಬಂಧ ಹೈ ಬಾದ್ ಮೇ ದಿವ್ಯ ಶರೀರ ಆ ಜಾತಾ ಹೈ ಇಸ್ಲಿಯೇ ಶರೀರ ಸಂಬಂಧ ಜಹಾ ಹೈ ವೋ ದಿವ್ಯ ಶರೀರ ಹೋ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಹೋ ಅಥವಾ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಹೋ ವಹಾ ಆತ್ಮಶಬ್ದ ಔಪಾಧಿಕ ಆತ್ಮಶಬ್ದ ಕಾ ವ್ಯವಹಾರ. भगवान का आत्मशब्द ही मुख्य व्यपदेश है, मुख्य व्यपदेश है। वो कैसे उसे समझाने के लिए हम कोशिश करते हैं, आपनोति इति ही आत्मा, ऐसी व्युत्पत्ति है। सब जगह को स्वयं व्यापित व्याप्त रहने वाला एक तत्व है, तो वो आत्म तत्व कौन है, तो परमात्म तत्व ही है। ये शरीर को सिंपल हमारे लिए प्रदत्त शरीर को व्याप्त होकर रहता है, इसलिए इसको आत्म शब्द औपाधिक है, क्योंकि शरीर उपाधि है। हमारे लिए शरीर आने जाने वाला एक तत्व है, परमानेंट नहीं है। जो परमानेंट नहीं है उसे उपाधि कहते हैं। तो कुछ हम उपाधि शब्द को कहां प्रयोग करते हैं, आंख में उपाधि है, अथवा कोई व्यक्ति कुछ सर्टिफिकेट लेता है तो उसे उपाधि कहते हैं, उपाधि डिग्री को उपाधि कहते हैं, क्योंकि ज्ञान अखंड ज्ञान अलग है। केवल एक सब्जेक्ट पढ़कर सर्टिफिकेट लेना उसमें, ये तो उपाधि ही है ना। उसी प्रकार आत्मशब्द जहां परमात्मा में व्यापक तत्व के रूप से विराजमान, सब चेतना चेतनात्मक प्रपंच को व्याप्त रहने वाला जो आत्मशब्द है, वही परमात्मा में मुख्य है। बाकी इस केवल प्रदत्त शरीर को व्याप्त रहने वाला तत्व को हम आत्मशब्द औपाधिक बोलते हैं, ऐसा समझना चाहिए। शास्त्रीय बात है, यत्र देहिनी, जिस देह में, जिस परमात्मा, जिस देहिनी, जिस आत्मा में, देही यानी आत्मा, देहः शरीर है, देही आत्मा है, देही देहिनौ देहिनः, उसका सप्तमी विभक्ति देहिनी, जिस आत्मा में अमीषाम जंगम जंगमा जंगमानाम, इस दुनिया में हम जो देखते हैं ऐसे जंगम और अजंगम पदार्थ, क्योंकि जहां दो विभाग करेंगे तो तीसरा विभाग की जरूरत नहीं है, परस्पर विरुद्ध विरुद्ध जैसा हो वैसा दो विभाग करें। जंगम का अपोसिट है अजंगम, स्थावर है, जंगम स्थावर है। स्थावर शब्द को इधर अजंगम शब्द से कहते हैं, स्थावर यानी एक ही जगह पे रहने वाला, जंगम यानी गमनशील है, गम शब्द वहां, इसलिए जंगम शब्द में भी गम शब्द, गम है, गम धातु है, गच्छतीति हेतो हो गम, गम यानि चलने वाला पदार्थ, जंगम जंगम स्थावर है, उसे अजंगम शब्द से कहते हैं। अर्थात चलने वाला पदार्थ हो नहीं चलने वाला पदार्थ हो, इन सभी पदार्थों का तीन अवस्था होती है, पदार्थों के लिए तीन अवस्थाएं होते हैं, जन्म है, स्थिति है, प्रलय है, उसे इधर कहते हैं जन्म स्थेम प्रलय, इसके अलावा रचना। ये सब यत्र देहिनी, जिस परमात्मा में ही ये सब होते हैं, और जिसके संकल्प से ही होते हैं, उस परमात्मा के संकल्प के बिना उनमें रहना भी संभव नहीं है। इसलिए यत् संकल्पात भवती, यत् संकल्पात किम भवती, यत् संकल्पात, जिस परमात्मा के संकल्प से इस जंगम स्थावरात्मक पदार्थों का जन्म स्थिति प्रलय तीनों, इसके अलावा रचना, उनकी उनकी क्रियाएं, ये सब जिस भगवान में ही उन्हीं की संकल्प से होते हैं, तत् ऐसा जो चीज है, परमात्म तत्व है, वो किस प्रकार की है, कल्याणम, वो मंगलकर है, ऑस्पेशियस है, सब लोगों को क्षेम करने वाला तत्व है, सब लोगों को शुभ शुभ उत्पादन करने वाला तत्व है, स्वयं भी शुभ स्वरूपी है, कल्याणम। यमिनाम समाधौ, और कैसा तत्व है ये, यमिनाम समाधौ एकलक्ष्यम, जो महर्षियां तपस्या करते हैं, यमी शब्द से वो तपस्वी लोग बोले जाते हैं, क्योंकि यम नियम आसन प्राणायाम इत्यादियों को उपाय के रूप से रखकर समाधि तक पहुंचने वाले जो महर्षियां हैं, उनको इधर यमी शब्द से कहते हैं। नियमयति इति यमिः, यमयति कंट्रोल करते हैं, इसलिए यमिः, मन को एकदम एकाग्रता ला सकते हैं ऐसे लोग, यमीनाम समाधौ, उनकी समाधि में अंतिम अवस्था में, अष्टांग योग में अंतिम अवस्था में समाधौ एकलक्ष्यम, जो जो परमात्मा ही एकमात्र लक्ष्य होते हैं, वो तो कल्याण शब्द से कहे हैं, जिनमें ही ये स्थावर और जंगमान जंगमात्मक पदार्थों की सृष्टि स्थिति प्रलय इत्यादि होते हैं, उन्हीं की संकल्प से उनमें ही होते हैं। ऐसे तत्व कल्याण रूपी जो तत्व है, यमियों को सन्यासियों को अथवा महर्षियों की तपस्या में एकमात्र लक्ष्य बनने वाली जो तत्व है, वाला तत्व है पूर्णम, वो सब जगह पे पूर्ण है, एकत्र नहीं है, सब जगह पे पूर्ण है। तो भी यमिनाम समाधौ एक लक्ष्यम, और महर्षियों की समाधि स्थिति में एकमात्र लक्ष्य बनकर रहता है, और कुछ नहीं देखना चाहते हैं वे लोग, परमात्मा को ही देखना चाहते हैं। ऐसा किमपि तेजहा, ऐसा एक तत्व जो है तेज पुंज रूपी तत्व है, वो भवती पादलाक्षार सांकम स्फुरति। वो तत्व कैसे है लक्ष्मी जी? इतना दूर तक वर्णन तो भगवान का है, अर्थात जिस जिनमें ये जंगम स्थावरात्मक जंगम अजंगम पदार्थों को पदार्थों का सृष्टि स्थिति प्रलय उनकी क्रियाएं प्रवृत्त होते हैं, मंगल स्वरूपी है, यमिनाम समाधौ एकलक्ष्य है, ऐसे पूर्ण है, ऐसे जो तेजस है, किमपि तेजहा शब्द से, और अनिर्वचनीय तेज है, अर्थात जिसको जिसको वर्णन करना संभव नहीं है, ऐसा किमपि तेजहा, किमपि शब्द से उसकी अनिर्वचनीयता बताई गई है, अर्थात निर्वचन नहीं कर सकते हैं कि ये इस प्रकार की है, ऐसा कहना निर्वचन है, ये इस प्रकार की तेजस है ऐसा जहां नहीं कह सकते हैं, वो किमपि तेजहा अनिर्वचनीय तेज है। ऐसे तत्व भवती पादलाक्षार सांकम स्फुरति, आपके चरणारविंद में रहने वाली जो रंग है उससे लक्षित होती है, अर्थात भवती पादलाक्षारस, पाद में जो लाक्षारस है, पाद में जो मेहंदी का रस है, उस रस से छिन्नित होती है वो तत्व, जिस पर तत्व में संपूर्ण दुनिया अपना निवास अपना स्थिति अपने उत्पत्ति इत्यादियों को करती हुई और स्वयं भी क्रियान्वित होती है। ऐसे तत्व जो है वो आपका जो पादलाक्षार संकम स्फुरति, आपके जो चरणारविंद में रहने वाले मेहंदी के रस से अंकित होकर रहती है, अर्थात वो तत्व ऐसा रहता है, ऐसा मतलब है कि मेरी भाषा में बहुत गलतियां आते हैं और क्षमा करना, क्योंकि बहुत दिन हिंदी बोलने में च्युति हो, अर्थात बहुत विच्छेद आ गया है, बहुत काल से हिंदी नहीं बोला हूं, इसलिए थोड़ा तकलीफ आ रही है, आप सहन करेंगे कि भाव को प्राधान्य रखेंगे। कमले यत्र देहिनी अमीषाम जंगमाजंगमानाम जन्म स्तेम प्रलय रचना यत् संकल्पात् भवति, जिनी की संकल्प से जिनी की इच्छा से होती है और वो कल्याणमय तत्व है मंगलमय तत्व है, महर्षियों की समाधि में लक्ष्य बनकर रहने वाली है, अर्थात जिनको ही देखने के लिए महर्षियां प्रयास करते हैं अपने समाधि में, वो सब जगह पे विराजमान पूर्ण रूप से विराजमान पूर्ण मद पूर्ण मिदम इत्यादि श्रुति प्रतिपादित किमपि तेजहा हम अपने वाणी वाणी से बता नहीं सके ऐसे रहने वाले भगवत तत्व है भवती पादलाक्षार सांकम स्फुरति, आपके चरणारविंद में रहने वाले जो मेहंदी का रस है उससे अंकित होकर उससे चिन्हित होकर स्वयं स्फुरति, और वो भी कैसे है, उसको आनंद आता है, भगवान को आनंद आता है, वो लक्ष्मी जी का चरणारविंद में रहने वाला जो मेहंदी का रस वो मेरे में भी दिखता है, देखो ऐसा उसे बहुत संतोष से उसे दिखा रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं, ऐसे आनंद ले रहे हैं। स्फुरति शब्द से वो आनंद लेना भी विवक्षित है इधर, क्योंकि वो चमकता है, वो चमकता तो इसी से चमकता है, और लक्ष्मी जी की पादलाक्षार सांक से अर्थात चमकता है, वो भगवत तत्व है। ऐसा भगवत तत्व का वर्णन ज्यादातर करके वो आपके ही चरणारविंद के रसांक से संतुष्ट होकर रहता है ऐसा बोलने से लक्ष्मी जी की स्तुति ही की गई है अंततः। इसलिए श्री स्तुति में भगवान का गुण वर्णन तीन वाक्य में कहकर चतुर्थ वाक्य में ऐसे तत्व आपकी पादलक्षा रसांकम स्फुरति कहने से लक्ष्मी जी की स्तुति भी की गई है। श्लोक को फिर से एक बार देखें। यत् संकल्पात् भवति कमले यत्र देहिन्यमीषां जन्मस्थेम प्रलय रचना जंगमा जंगमानां तत्कल्याणं किमपि यमिनामेकलक्ष्यं समाधौ पूर्णं तेजस्फुरति भवति पादलाक्षारसांकम्। कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिनी श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे